będzie ostatni numer na dzisiaj i są to lustra. Thank you. to znaczy być człowiekiem? Zadać sobie pytanie. Co to znaczy być człowiekiem? Dzięki, byliśmy Alarmę. Bardzo dziękujemy wszystkim. Jeszcze jeden chcecie? Czy ja dobrze słyszę? Kurwa, to jest tak tani chwyt, ja pierdolę. Pięć zwrotek, nie kawałków. Słuchajcie uważnie!